plaat die je misschien weer een beetje doet denken aan de warme, hete zomer. Statica Space Guitar. State of Trance. Goedenavond, ik ben Armin van Buren. Vanavond een extra lange uitzending van A State of Trance tot 12 uur. Jawel, de XXL-aflevering is terug van weg geweest. In aflevering 159 van afgelopen zomer kondigde ik je nog het einde aan van de State of Trance XXL-edities. Maar vanwege een gat in de programmering vanavond bij IDT Radio hoor je dus vanavond een speciale editie van A State of Trance. En wat kun je allemaal verwachten? Tot 10 uur is het eigenlijk gewoon een normale aflevering die je iedere week gewend bent. En die een beetje in het teken zal staan van de Amsterdam Dance Event die momenteel natuurlijk gehouden wordt in deze hoofdstad. Dat betekent dat je straks tussen 9 en 10 uur je cd-brander klaar kunt zetten voor een gloednieuwe non-stop in de mix. En na 10 uur hoor je het speciale XXL-gedeelte. Voor de gelegenheid is DJ Precision mijn gast. En hij zal 2 uur lang een unieke set komen doen, dus blijf zeker luisteren naar IDT Radio. IDT brings you so close to the music. The music. Music. You can smell the DJ. Nog een goede reden om te blijven luisteren. We geven zometeen de allerlaatste gastenplaatsen weg voor het feest. Omtrent de uitzending van 4 november van dit programma. Live vanuit de Panama. Er zijn geen kaarten meer te koop. Maar jij kunt vanavond de allerlaatste gastenplaatsen winnen. Zometeen hoor je hoe je die kaarten kunt winnen. Vanavond nieuwe tracks voor je van Dogzilla, Mike Coughlin en Vadim Zoukov. En dit was een grote verrassing in de postbus. K.O. versus Albert, Made of Sun, de K.O. Hard Dub op Euphonic Recordings. We'll be right back. Andreas remix van Dogzilla, Your Eyes. De plaat komt binnenkort uit met remixen op Maelstrom Recordings. Je luistert naar ID&T Radio tot vanavond 12 uur. Een extra lange uitzending van A State of Trance. Straks na 10 uur mijn gast DJ Precision. En 4 november doen we ook een State of Trance. Maar dan is het een 5 uur extra uitzending tot 3 uur 's nachts live op ID&T Radio. Een XXXXL. En jij kunt daarbij zijn. Want we gaan vanavond hier de laatste kaarten weggeven. Het is verder helemaal uitverkocht in de Panama in Amsterdam, 4 november. Whatever you do, take the sound with you. ID&T. Jij kunt daar dus bij zijn, 4 november. Dan moet je mij even een sms'je sturen naar 4411. En dan begin je sms'je met toe, spatie, radio, spatie. En dan je antwoord op de volgende vraag. Wie zal mijn speciale gast zijn 4 november tijdens de State of Trance XXL vanuit de Panama in Amsterdam? Dus wie is mijn gast 4 november? Stuur nu een sms'je naar 4411. Dan begin je sms'je met toe, spatie, radio, spatie. En later in deze uitzending hoor je wie de winnaars zijn van de laatste kaarten voor dit evenement. Dus zorg dat je erbij bent. Heel veel lekkere nieuwe platen voor je vanavond. En dit is er weer zo eentje. Mike Coughlin, The Silence 2005. ID&T Radio, een nieuwe productie van Vadim Zukov, Earth's Breathing. We zetten voorlopig nog maar even bij Unknown Artist. Amsterdam is helemaal in het teken van de Amsterdam Dance Event. Ik liep vandaag zelf even in Amsterdam en erg leuk om zoveel bekende gezichten te zien. Mensen die je normaal alleen maar in andere landen ziet. Een hele hoop leuke feesten. Vanavond natuurlijk Johan Gielen vanuit Hotel Arena. Dat gaan we live uitzenden hier op ID&T Radio na 12 uur. Morgenavond Armada feest op de Ocean Diva. Stel je voor, een van Europa's mooiste clubs. Op een boot achter het Centraal Station. En er zijn nog een aantal kaarten aan de deur beschikbaar morgenavond. Mocht je erbij willen zijn bij Armada. DJ's onder andere Mike, Marcus Schultz, Perry O'Neill, Misha Daniels, Harry Lemon en Remy. Misschien had jij gestemd op jouw favoriete plaat van de uitzending van vorige week. Dan is hier de uitslag. De vijfde plaats is voor Anmas, So Please, kreeg 10,2%. De vierde plaats, Solar Stone versus Scott Bond, The Red Line Highway, 14,1%. Een gedeelde tweede plaats voor de Plastic Boy Twix, 2004, 17,9%. En Max Graham featuring Jessica Riddle, Gone, kreeg ook 17,9% van de stemmen. Maar de absolute winnaar, gekozen door jou, de luisteraar, als future favorite. En die gaan we zo meteen voor je draaien. Jan Gustafsson, de Trance.nu Winter Dance Event Team. En wil jij ook stemmen op jouw favoriete plaat van het eerste uur? Surf dan op internet naar www.trance.nu. Zometeen na 9 uur non-stop in de mix. En vanaf 10 uur DJ Precision bij ID&T Radio. Thank you. It's a total lack of respect for the law. En tot vanavond 12 uur State of Trance. Hij is inmiddels binnen, DJ Precision, zo meteen na 10 uur. Je kent hem misschien van zijn producties als CS of zijn remixen van Vibrama, Talla, 2XLC. Of misschien ken je hem van zijn succesvolle label Somatic Sense. Of misschien heb je hem een keer achter de draaitafel zien staan in Frankfurt, Amsterdam of op een groot festival. Of misschien heb je gewoon een keer een plaatje bij hem gekocht toen hij nog werkte bij BPM Dance of Only DJs. Hij stond nog niet in de Dutch DJ Top 100, maar ik weet zeker dat het volgend jaar wel zo zou zijn. Hij is echt een van Nederlands best bewaarde trance geheimen. En straks tussen 10 en 12 voor je DJ Precision live in de mix. We draaien een blokje van 3 platen. We begonnen met Jan Gustafsson met de Trance.nu Winter Dance Theme. Gestemd als future favorite deze week. En daarna Robert Nixon, Twisted by Design. Op de achtergrond is de nieuwe van Ronald van Gelderen. Die is verhuisd van Tsunami naar ID&T Recordings. Dan zoek je de titels van de plaat die we hebben gedraaid. Of ging het allemaal iets te snel voor je? Surf dan naar www.idmnt.com of armievanburen.com voor het tracklisting archief. En vergeet het niet, we geven vanavond ook de laatste kaarten weg voor Panama. Aanstaande 4 november, State of Trance live vanuit Panama. Daar kun jij naartoe. De kaarten zijn uitverkocht, maar we geven hier nog 5 setjes weg. Geef mij het antwoord op de vraag, wie zal mijn gast zijn tijdens deze speciale extra lange uitzending? Dus wie is mijn gast en stuur je antwoord per sms naar 4411. Dan begin je sms met toe, spatie, radio, spatie en dan het antwoord. En vergeet niet je naam en je adres te vermelden, want dan zorgen we in ieder geval dat je binnenkomt. Je kunt ook een e-mailtje sturen trouwens, radio@idmnt.com, dus radio@idmnt.com. Straks hou ik 1 uur mijn mond, we gaan 1 uur non-stop in de mix. En na 10 uur dus, DJ Precision.